کہ نامحرم عورت کو سلام کرنا یا ان کے سلام کا جواب دینا جائز ہے؟ نامحرم عورت اگر اس کے ساتھ اس کی اس طرح سے واقفیت ہے کہ وہ دین کو سمجھنے والی ہے اور وہ شادی شدہ ہے, اس کا خاوند ساتھ ہے, کچھ علماء نے جیسے تفصیل بیان کی ہے, اور پہلے سے دینی ان سے تعلق ہے, تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر بالنساء ویسلم علیہن ویشیر بیدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کہتے اور ہاتھ کا اشارہ کرتے.